وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حديثي ينالي قد كتاب الأربعون النووية. الإمام أبو زكريا يحيى شرف الدين النووي رحمه الله تعالى أميتاج حديثه ينالي كتوكك عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما لحديثه لمتفق عليه يعني إمبوكيوى لإمام البخاري صحيحك كذلك الإمام مسلم وتميتاج من كتاب الإيمان. أنا سيما قام بمتومي صلى الله عليه وسلم أمسيما عن ابن عمر رضي الله عنهما يمبوكيوى كتوكك وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام بمتومي صلى الله عليه وسلم أمسيما أمرت أن أقاتل الناس نمي أمرشوا كبيجانا نواتو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله مباكا وشهدية وانبا أفانا مولا مولك وبجي وكو حقي اسبقوا الله وأن محمدا رسول الله نكوانبا محمد صلى الله عليه وسلم نمتونه الله ويقيم الصلاة لو اسمميش صالة ويؤتوا الزكاة لو اتوا الزكاة مباك وشهدية وانبا فانا مولا من يقبلي وكو حقي اسبقوا الله نكوانبا محمد نمتونه الله ناسمميش صالة لو اتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك وكيفان يهايو فإذا فعلوا ذلك وكيفان يهايو ليتاجع عصموا مني دماءهم وتكون مزكينغا كونغميني دمزاو وأموالهم نمالزاو إلا بحق الإسلام اسبقوك وحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى نحسب ياو يتكوكوك الله هل يكون يتكوكا وحسابهم على الله تعالى نحسب ياو يتكو يكوجو يا الله هل يكون متكو أم متكوكا. هذا الحديث عظيم وانزا تكيفاميك قمانين حديث كبوة لأنه ينص على قواعد الدين وأصوله وسبب حديثه إن يلزيها مسنج يديني من توحيد الله وانزا ما يلزيها توحيد الله يعني كلمة الشهادة شهادة الحق العروة الوثقى المتجر نهيله أمبارة مليلزية كنا نمرف كتك درس زيت ذا ظهوري. كذلك حديثه مليلزية إقامة الصلاة كسمميش صالة سؤال لك كسمميش صالة كما نفهمك دي ركن عظيم عملي ركن عملي عظيم جزء كبوة كعمل ambayo ni rukunu thani min arkani al-islam, nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu, wa itau zakah. Kadhalika imezungumzia hadithi hii itau zakah min tauhidillah wa iqamati salah wa itai zakah. Imezungumzia mambo hayo matatu. Kadhalika wal jihad fi sabilihi, hadithi imepigania, imezungumzia jihad, kupigana jihad kwa ajili ya kuitetea njia yake Allah, yani kuutetea Uislamu. Wa iqamati baqi wajibati alislam, kadhalika hadithi imeelezea kusimamisha yaliyosalia katika wajibu wa Uislamu, kama vile ambavyo hadithi wakati huo huo ikiwa inaelezea ala hurmati dami muslimi wa malihi, inaelezea haramu wa damu ya muislamu kadhalika mali yake, kwamba vitu hivi ni haramu, haifai kuvigusa vitu hivyo bila ya haki yake. Jambo la kwanza katika hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa niwapige vita watu au nipigane vita na watu, kwa sababu neno qatala katika lugha ya Kiarabu lina tofauti na maana ya qatala kisarfa, yani katika upande wa kilugha. Ukisema qatala maana yake ameua, qatala maana yake ameua moja kwa moja, ni kwa maana yake hiyo. Qatala rajulan, qatala yaqtul, wa man yaqtul mu'minan muta'ammida, na mwenye kumuua. Lakini ukisema qatal katika binau la musharaka, unasema binau la musharaka. Ukisema mathalan daraba zaidun amra, zaidi mpiga amra kilugha, ukisema daraba zaidi mpiga. Lakini ukisema tadaraba mathalan katika wizani tafaal, ndio wamepigana, huyu kampiga na huyu akalipiza akapiga, kwa hiyo wamepigana. Kwa hiyo ukisema qatala kwa maana kwamba wamepigana, nimeamrishwa nipigane. Ni maana Waislamu walikuwa wakipigana makafiri, sio wakiwapiga makafiri, wakipigana makafiri. Kwa hiyo ikawa alharbu bainahum sijalun, vita vinakwenda kwa noba kwa wao, kwa zangu. Maratan yaqtulun wa maratan yuqtalun, nanalu minhum wa naluna minna, au nanalu yanaluna minna wa nanalu minhum. Vita vilikuwa ni sijalan bainana wa bainahum, vita vilikuwa vinakwenda kwa zamu. Mara nyingine tunawapiga, mara nyingine wanatupiga. Kwenye maana inaitwa qatal. Na ikija kwa Allah tabaraka wa taala kusema qatalahumullah, haina maana ya kupigana tena, kuna maana ya laana. Qatalahumullahu anna yufakuna la'anahumullah. Kwa hiyo katika lugha Mtume SAW amesema umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa nipigane na watu vita. Hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka washuhudilie kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Na ndio maana ya msingi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusimamisha jihad. Awal amri, mwanzo kabisa jihad fi sabilillah katika zama za Uislamu, mwanzo kabisa ilikuwa jihad katika manzila ya daf'u sa'il au difa'u an-nafs, kujitetea nafsi, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala katika suratul hajj, udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum dhulimu wa anna Allaha ala nasrihim laqadir, wa yapewa idhni kupigana wale ambao wamedhulumiwa, na wapewa idhni ya kupigana Waislamu, yani kwa sababu wao wamedhulumiwa. Ilikuwa wakafiri wanaodhulumu Waislamu bila ya haki, wanawatoa katika miji yao, wanawafukuza. Miji ni miji ya Allah, albiladu biladullah, na waja ni waja wa Allah, walibadu ibadullah, sote ni watu wa mji huu. Sisi hatuwafikiani na nyinyi na sera zenu, sisi tumeamua kuchagua Uislamu. Yawaje nyinyi mtupige sisi, mtuambie tutoke kwenye mji wenu? Kwa hiyo hivi ndivyo walivyofanya watu wa Maka, wakawa wanamtoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Maka na kuwatoa masahaba zake. kutaka waondoke katika nchi ile, na wakawafanyia hasr thalathat sanawat kwa muda wa miaka mitatu kwa dhulma. Wamehama kwenda Madina, watakuwafuata huko huko. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akatoa idhini, piganeni kwa sababu wamedhulumiwa. Wa anna Allah ala nasri, wa inna Allah ala nasrihim laqadir, na Allah tabaraka wa taala kwa kuwanusuru hao Waislamu, anaweza ilikuwa anaweza kuwanusuru. Vita vimetokea au makafiri wakiwapiga Waislamu, awaambie Waislamu tafuteni mahali muende, mimi nawapiga hawa mara moja. Ilikuwa inawezekana, lakini Allah akufanya hivyo kwa sababu ilikuwa anataka kuwatia watu mitihani. Allah tabaraka wa taala anataka kuwajua ni wapi wa kweli, anataka kuwadhihirisha wa kweli na waongo. Kweli ikawa jihadi, kwanza ikawa katika manzili ya difa, kisha ikaja jihad ikawa ni katika wasila ni wasail al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ikawa jihadi ni moja katika njia za kueneza da'wa na kuamrisha mema na kukataza maovu. Ikawa ndio namna hiyo, na ndio maana Uislamu ulipopata nguvu katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika zama za makhulafa ar-rashidun walikuwa wakitoka kwa ajili ya jihad fi sabilillah, na wala hawafanyii watu dhulma, hakuna ghila wala ghadri wala kitu kingine chochote. Wao walikuwa hakuna ihtiyal, hakuna ghadri, hakuna khiana, walikuwa wanatoka kwa ajili ya dawa. Wanatoka hapa mathalan wanakwenda Muheza, wanakwenda kuambia watu Muheza, wanapeleka ujumbe wao unasema aslim taslam au aslimu taslamu au idfa'u aljizya au alqital, moja mambo matatu. Silimuni, muingie katika Uislamu mtasalimika. Hamwezi kuingia katika Uislamu, basi tambueni kwamba nyinyi mko chini ya dola ya Uislamu. Kwa hiyo lipeni jizya, hata yu'tu aljizya ta'ayyadin wa hum saghirun, mpaka watoe jizya mkono kwa mkono, na hali ya kuwa wao ni madhalili, wakubali kuwa chini ya dola ya Uislamu kwa sababu Uislamu uko juu. Sasa au vita. Kwa hiyo watu walikuwa wanapeleka shahada la la ilaha illallah, kalimatu tauhid. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo Mtume sala salama anasema nimeamrishwa nipigane na watu mpaka washuhudilie hilo. Baadhi ya watu wasiojua wanatia kasoro dini ya Uislamu kwa kusema kwamba ni dini imeenea kwa upanga, na baadhi ya Waislamu wajitetea sema hapana, Uislamu sio dini ya upanga bwana. Hii ni dini imekuja, upanga umewekwa kwa sababu ya kujitetea. Yaani unaona kwamba jihadi imewekwa kwa ajili ya kujitetea tu. Mafuhumu ya jihadi ikapotea kwa watu, yaani ile maana ya halisi ya jihadi ikawa ishapotea kwa watu, haiko. Baadhi ya watu wanaleta propaganda nikani kitu kiovu, na wengine wakawa wanatetea, wanaona kwamba ni kitu ambacho hakifu, na wote wakufanya makosa. Jihadi fi sabilillah, hata kwa manabii waliotangulia jambo hili lilikuwepo. Wakaayi min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu. Ndio katika suratu al-Imran. Kuonyesha kwa manabii waliotangulia walikuwa wakipigana fi sabilillah, bali hata ukisoma kwenye vitabu vya ukisoma Biblia katika Agano la Kale, jihadi iko. Lakini sasa watu wataembea na mizungutu katika makwapa, hawajui kilichoandikwa ndani yake. Lakini haya mambo yapo kwa hii ndiyo sira ya manabii. Allah tabaraka wa taala ndivyo walivyofanya hivyo kwa manabii aliowatuma, Nabiullah Musa, Nabiullah Daud, Suleiman na waliotangulia kabla yao, walikuwa katika kupigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Na hili lina sharti zake na taratibu zake na njia zake, tutakuja kuelezea mara nyingine tukipata wasaa kufanya hivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi nimeamrishwa kupigana na watu mpaka washahadie la ilaha illallah, lakini kwa taratibu zilizokuwa sahihi za Kiislamu. Na tukisema jihadi, haina maana kwamba kumuua kafiri ndio jihadi. Kwa hiyo ukamwona kafiri, ukamwona fadhali ni mpige risasi au ni mpige panga au ni mlipue tu, sio Uislamu. si taratibu za Uislamu. Sasa abnau almuslimin shawahu alislam, wengi katika vijana wa Kiislamu na Waislamu wakawa wameharibu ile sura ya Uislamu kwa sababu ya malengo yao binafsi, wengine kwa sababu ya ujinga, wengine ni madfuun wanasukumwa na watu kutoka nje ili kuvuruga Uislamu. Sikia pale wamelipuliwa, pale pana hivi, pale pana hivi, ukaona kama vile jihadi, kama vile Waislamu ndio jihadi yenyewe, kumbe ni mbinu za kutaka kuchafua sura ya Uislamu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema nimeamrishwa, man amarahu, man huwa al-amir, nani alimuamrisha? Asema umirtu. Unadhania haraka haraka wewe Muislamu Mtume akasema nimeamrishwa, atakuwa kaamrishwa na nani? Na Allah tabaraka wa taala, al-amir huwa Allah azza wa jalla, aliposema kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah asema mmefaradhishiwa nini qital, kupigana, mmefaradhishiwa nini kupigana juu yenu, na hali ya kuwa jambo hilo linachukiza kwenu nyinyi, si jambo la kufurahisha. Kwa sababu bwana upanga uchukua mundu, kuna tofauti kati ya upanga na mundu. Mundu huu kafiri ni pale, au ndio makafiri wale pale pigana, au mkuki huu, hivi hivi tu, ni vita vigumu sana. Sio sasa hivi mtu amekaa huko chumbani kwake na kompyuta anavuta na seti anarusha kombora. Sisi sasa hivi vita vya kiuoga hivi, zamani upanga kisu kwa kisu, simameni uwanjani kwenye mandhari fadhili, wamwona rafiki yako hapa dungu wa kisu wakati upanga na kufa, ni jambo liko na hatari. Kwa Mwenyezi Mungu anasema kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, mmefaradhishiwa nyinyi kupigana vita, nalo ni jambo lenye kuchukiza kwenu, na hali ya kuwa tusema hali wa huwa kurhun lakum, na hali ya kuwa hivyo vita ni jambo lenye kuchukiza kwenu nyinyi, ni chukizo kwenu nyinyi. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, na huenda mkakichukia kitu na hali ya kuwa ni bora kwenu nyinyi, kitu hicho ni bora. Wa asa an tuhibbu shay'an, na huenda mkakipenda kitu, wa huwa sharrun lakum, na hali ya kuwa kitu hicho ni shari kwenu nyinyi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Allah ndiye anayejua na nyinyi hamjui kitu. Wa antum la ta'lamun ay shay'a, hamjui kitu. Mafuuli ameondoshwa, umeondoshwa mafuuli kwa ajili ya ifada tu ta'min, kwa ajili ya kuenea. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kwamba maslahi yenu yako wapi mnapoamrishwa jambo. Ndio maana mkaambia watu wakaambia, kama hadithi itakapokuja kuongeleni, kuna hadithi inayofuatia ya 10 kwamba watu wanapoamrishwa mambo waendee kwa haraka kwa kiasi wanachoweza, wanavyoweza, na wanapokatazwa waache, ujiepushe na mambo hayo, ujiepushe na mambo hayo, jiweke mbali. Kwa nini? Kwa sababu kile mnachoamrishwa kina maslahi na nyinyi. Wewe unaweza kuona jambo, lakini jamani, hili jambo ni uheri, kumbe lile linalolingania sio heri kwako, heri yako iko sehemu nyingine, pengine heri kwa kwenye kwenye mauti. Kwa hiyo unaona kwamba kubaki hai ndio heri, watoto wangu itakuwaje, mambo itakwenda vipi, nani atawasimamia, kiangalia mbele huko sijui ya mali zangu zitakuwaje, pengine huko nakokwenda ndio heri na wewe kuliko kubaki duniani. Lakini sisi hatujui, Allah ndiye anayejua zaidi. Nasallallahu husnal khitam. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amefaradhisha kitani kwa Waislamu, liraddi kaidil aada, kwa ajili ya kurudisha kuvipinga hila na njama za maadui. Kwa sababu Waislamu wanapokuwa katika hali ya kuwa na manaa wa kwenye nguvu, makafiri wanakuwa madhalili, wanajificha, hawajitokezi. Ndio kunatokeza zile vitu vinavyoitwa nifaq, wanaficha ukafiri wao na zandaka. Lakini Uislamu ukipata dhaifu, utawaona wamechomoza vichwa vyao, na huko wana mapembe, na wanasema bi alsinatin hidad, wanazungumza kwa ndimi kali kabisa, wala hawaogopi, kama hali ilivyokuwa hivi sasa, namna makafiri walivyokuwa wameota mapembe na wanasema wanachokitaka, kwa sababu ya dhaifu almuslimin, kwa sababu ya dhaifu ambayo imewapata wengi katika Uislamu. Na yote hayo tupata kwa sababu ya nafsi zetu. Kwa hiyo vita au jihad imewekwa ajili ya kurudisha vitimbi na hila za maadui, walirifati rayati aqidati lislam, na kwa ajili ya kuinyanyua bendera ya Uislamu, hata tuhaimina ala umamil ardh, ili Uislamu uenee katika mataifa ya ardh. Wasamha al-samhi al-islam li ahli al-kitab ay yabqu ala dini, wasamha al-islam li ahli al-kitab ay yabqu ala dinihim faqat, la ikawa Uislamu umewaruhusu ahli al-kitab wabaki katika dini zao, bi sharti daf'i al-jizya, kwa sharti ya kutoa jizya. Ikawa Uislamu unapoingia mahali katika jihad, Mtume sana salama akawaambia wasiwaue wale watawa na makasisi waliobaki katika mahekalu yao na madhabihu zao, wakawa wanafanya ibada, wasiwaue wala wasivunje makanisa wala wasikate miti wala wasitie moto nyumba wala wasiwaue watoto wadogo wala wasiwaue wanawake wala wasiwaue wale waliojitenga na vita katika watu wenye kufanya ibada, makasisi na watawa na wengineo, al-qassisuna war-ruhban, ambao hawakushiriki katika vita. Kwa Uislamu kwa umetoa ruhusa hiyo. Wa amma mushriki al-arab wa ghayrihim min al-wathaniyin, ama washirikina wa kiarabu na wengineo katika wenye kuabudu mizimu, falam yuqbal minhum illa al-islam au al-qatl, hawakubaliwa wao isipokuwa Uislamu au kuuawa. Haya ni maneno yamezungumza al-Imam al-Khattabi na wengineo katika wanachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Na al-Imam az-Zuhri rahimahullah ta'ala, Imam az-Zuhri jina lake ni Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah ta'ala, katika wanachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Amefariki mwaka 124 au 25, 24-25 ndio amefariki al-Imam az-Zuhri katika imma ahli sunnah wal jamaa, na ni katika wanafunzi Ibn Abbas. Amepokea kutoka kwa Ibn Abbas az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Anasema al-jihad wajibun ala kulli ahadin, jihad ni wajibu kwa kila mtu, ghaza au qa'ada, ni mmoja amekwenda vitani au amekaa nyumbani, anakuwa anafanya jihad. Mtu anaweza kufanya jihad wakati kwa nyumbani kwake amekaa kwenye kitu chake cha uvivu, lakini anaambiwa na vile vile kwenye jihad. Falqaidu alayhi idha stu'ina ay yu'in wa idha stughitha ay yughith, yule aliyekaa wajibu juu yake ni pale anapotakiwa msaada atoe msaada, na kadhalika akitakiwa aokoe jahazi basi na aokoe. Wa idha stunfir ay yanfir, na akitakiwa kutoka awe yuko tayari kutoka. Wa illam yuhtaj ilayhi wa illam yuhtaj ilayhi qa'ad, na akiwa hakuhitajiwa basi atakaa. Kadhalika katika zama za sasa ambazo ni zama za ba'd, kama tunavyoeleza mara nyingi kwamba kuna maneno ya Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya kwamba jihad zinagawanyika katika makundi mangapi? Manne. Jihad ziko katika martaba nne, ngazi nne. Ngazi ya kwanza ya jihad ni jihadu nafsi, jihadu an-nafs. Na ngazi ya pili, martaba thani, haya ameeleza kwenye Zadul Maad. Martaba ya pili ni jihadu shaitan. Jihadi ya tatu ni jihadu arbabi al-bid'i wal arbab al-ma'asi wal bid'i wal munkarat, kupigana na watu wa maasi ya bid'a na mambo ya munkar. Na jihadi ya nne ni jihadu al-kuffar wal munafiqin, kupigana na wanafiki. Sasa jihadi ya kwanza, martaba ya kwanza jihadu an-nafsi, nayo ina martaba nne. Martaba ya kwanza ni yale tuliyozungumza jana katika maneno ya Sheikh Muhammad, yani Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab alipozungumza kwamba jihad au kwamba mwanadamu kila mmoja atakikana awe na sifa nne au mambo manne katika maratib za dini. Awe na nini? Kwanza maarifatul abdi rabba, kumjua mola wake. Kwa hiyo ni katika zile maratib za jihad. Ibn Qayyim alipotaja maratibul jihad akasema jihadu nafsi, kwanza ni taalimu nafsi alhuda, kuifundisha nafsi yako uongofu ikawa inajua haki, ukailazimisha nafsi yako ikajua dini. Kwanza katika kupigana jihadu nafsi, kwanza unajilazimisha kujua dini, ukakaa ukasoma Qur'an, ukajifundisha sunna, fiqh katika dini na mambo ya wajibu na mambo ya faradhi kwako wewe kuyafanya katika mambo ya aqida, mambo ya ibada, mambo ya muamalat, ujue unachokula cha halali na cha haram, ahkamu zake na masala ya kasbi, kazi unazozifanya uhalali wake na uharamu wake, yani una khalfia na ilmamu katika mambo ya dini. Hili jambo la kwanza. Jambo la kwanza ni taalimu nafsi alhuda, kuifundisha nafsi uongofu katika jihadu nafsi. Jambo la pili al-amal, ni kufanyia kazi kile ulichokijua. Sasa ikawa wewe sasa baada ya kujifundisha wakawa wewe unafanya amali. Sasa jambo la tatu, kuonyesha kwamba wewe kwenye jihadu nafsi baada ya kuwa ushajua na unafanyia kazi, ad-da'watu ila dhalika, kulingania katika hilo, kuwalingania watu wengine, ukawa unafanya kampeni na wewe kama vile unafanya kampeni watu wa siasa na watu wengine katika mambo yao, na wewe unafanya kampeni kuikampenia nini? Dini, kwamba watu nao wajifundishe na vile vile wafanyie amali yale waliyojua. Ukitoka hapo waambiwa yote haya unayotaka kuyafanya, mambo matatu. Jambo la kwanza ni al-ilm, pili amal, tatu da'wa. Yote haya lazima uwe na jambo la nne ambalo ni as-sabr, uwe na subra. Na wenyewe nasema was-sabru mithlu ismihi murrun madhaquhu walakin awaqibahu ahla min al-asal. Subira ni chungu kama vile jina lake, kwa sababu kwa Kiarabu neno as-sabru, shubiri inaitwa sabru vile vile. Shubiri kwa Kiarabu inaitwa sabru. Sasa wasema subra, neno sabru ni kama jina lake namna lilivyokuwa chungu, yani subira ni kama shubiri uchungu wake. Walakin aaqibahu ahla min al-asal, lakini mwisho wake ni mtamu kuliko asali, kwa sababu Allah tabaraka wa taala asema innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Wale wenye kufanya kwenye kumcha Allah tabaraka wa taala na wakafanya subra, wafahamu kwamba Allah hawapotezei bure ujira wa wenye kufanya subra. Hawa ni wenye kusubiri hawa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka watu wasubiri. Kwa hiyo katika haya mambo yote tuliyotaja, jihadu nafsi lazima uwe na subra. Jambo la kwanza jihadu nafsi, yule ambaye hakuweza kuisimamisha nafsi yake, ala huda, la yastati'u an yuqayyima au yuqawwima al-akhar, hawezi kumnyoosha mwingine. Yule ambaye hakuweza kuinyoosha nafsi yake katika njia ya sawa sawa, hawezi kumnyoosha mtu mwingine hata siku moja. Si jambo rahisi, na ndio maana mara nyingi tunasema wa kaifa yastaqimu al-udu wa kaifa yastaqimu dhillu wal-udu a'waju, itawezekana vipi kivuli kikanyooka na hali ya kuwa mti umepinda, mtu umekaa kabisa vi, unatarajia kwamba jua likipiga pale au mwangaza ukipiga kivuli chake kitakunyooka? Haiwezekani, lazima kitafuata vile vile. Kwa hiyo mtu atakikaa nawe awe katika njia ya sawa sawa, ainyoshe nafsi yake katika haya tuliyoyataja. Nafsi huyo toka maana nafsi zao wao wenyewe, wahakikishe mandhari zao, akhlaqi zao, tabia zao, mwenendo yao na akida zao. Wajaribu kupambana kushikamana mafundisho ya dini, si jambo sahali. Kuna vitu vidogo unaweza kujiona una feli, vidogo vidogo tu vinakufelisha, washindwa kuvifanya tatbiq. Kwa hiyo mtu atakana awe na jalab, awe na subra, awe tamkin, asimame sawa sawa na muombe Allah tabarak wa taala thabati, kadhalika asimame kwenye nyumba yake sawa sawa, ainyooshe nyumba yake yeye na ahli zake na watoto wake wanyooke katika mandhari ya sawa sawa ya Uislamu. Na sio jambo sahali, na ndio maana yote hii ni katika jihadi an-nafs, katika jihadi an-nafs. Leo kwamba watu wangekuwa wamelelewa katika malezi sahihi ya Uislamu na wenyewe wasomewa katika malezi ya sawasawa, wakazinyosha nyumba zao, Uislamu ulikuwa unaogopewa. Leo unaonaje kwamba Tanzania hii nusu ya wanawake wa Kitanzania wote ni mutahajibati, wamevaa hijabu sharii? Nusu tu, sio wote. Tujalie nusu ya wanawake wa Kiislamu wa Tanzania wameelewa kwamba kuna hijabu ni shariyun, wote nusu hiyo ikawa imevaa hijabu, nusu imekataa, unaonaje mandhari yake? Ndio ni murhib, mandhari murhib, inatisha na yetia hofu kwa makafiri. Lakini watu walipoacha ndio ikawa mpaka watu waombe. Sio jambo la kuomba, ni jambo lao wenyewe tutakao walifanya, na mingineo mengi tu. Lau kwamba Waislamu wangesimamia sawa sawa wao wenyewe kwanza, hakuna cha kuomba kadhi wala nini ingekuwa, kwa sababu watu tayari wana utaratibu huo na mfumo huo, hakuna mtu kuweza kubadilisha mambo yote kwa sawa sawa menyoko. Lakini watu walipokuwa katika dhaifu ndio wakawachezea wale kwa makafiri wa Uislamu. Kwa hiyo vile vile kuna jihadu nafsi, lazima tuangalie, itangulie mbele kwanza. Kadhalika jihadu nyinginezo, arbabu albid'i wal munkarat wal maasi, kupigana vita na watu wa bid'a na watu wa maasi na wengineo, kuhakikisha kwamba wanaacha bid'a zao au fitna zinasimamishwa kwa watu ala alkhalq, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Hiyo jihadi inakwenda katika maratibu, si kukurupuka tu ukachukua jambia ukasema kwamba mimi ninakwenda kupigana na kafiri. Yupi? Kwa taratibu gani? Kwa njia zipi? Kwa hiyo ni jambo lazima watu walifahamu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa kwanza apigania dini ili kusimamisha nini? Kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah. Kwa hiyo al-asim lid-dima'i wal-amwal, kitu ambacho kinaweza kuzuia na kulinda damu ya mtu na mali yake ni an-nutqu bish-shahadatayn. Kwanza ni kutamka shahada mbili. Mtu akishakuwa yuko ndani ya uzio wa Uislamu, basi haifai kuchukua mali yake wala haifai kuivunja heshima yake na damu yake, kwa sababu ni Muslim. Kadhalika katika hukumu hii wataingia wale ambao wameingia kwa dhamana ya Uislamu hata kama ni makafiri. Mfano, mimi anakuja kafiri anambia kwamba mimi nataka himaya yako wewe, nikae katika mji huu kwa salama, nisifanywe udhia na Waislamu. Mimi nikitangaza nikisema kwamba huyu yuko chini ya dhima yangu, basi huyu anaitwa musta'man. Kafiri huyu anaitwa musta'man, haitofaa kumuua wala kumgusa. Nitatoa maelezo pia katika hili kidogo tu. Kadhalika yule ambaye kafiri ametoa katika, tunazungumza katika nchi ya Kiislamu sasa, amekuja mtu ni kafir si muislamu, akaruhusiwa kwa taratibu za nchi ya Kiislamu kwamba aingie, mfano kapewa visa ingie katika nchi hii, mtu huyo anaitwa ni muahad, ameingia kwa dhima ya Waislamu, muahad, ameingia kwa mkataba, kadhalika haifai kumuua. Kadhalika kafiri ambaye anaishi na Waislamu akiwa anatoa jizya, anakaa kwa Waislamu, naishi naye katika miji yetu, lakini kwa kulipa hiyo jizya, ikiwa ni nchi ya Kiislamu mathalan, mtu kama huyo pia vile vile haifai kumgusa kwa ubaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maelezo katika hadithi yake akasema, man qatala muahadan, mwenye kumuua yule ambaye amepewa mkataba na Waislamu kuishi kwa amani, lam yajid riha aljanna, hatogusa, hatopata harufu ya pepo, huyo ni kafiri. Lakini kwa sababu ameingia katika himaya ya Waislamu, umefahamu? Siku moja dada yake Ali bin Abi Talib anaitwa Ummu Hani, Ummu Hani bint Abi Talib, alijiwa na mtu mmoja kutoka Makka, akamwambia, nadhani kwa ni mume wake, naomba unipe himaya niingie katika mji wa Madina, niishi kwa amani nisiuawe. Akamwambia, nimekupa amani. Ali alipoambia maneno yale akasema, wallahi nitamuua, mimi nitamuua yule kafir. Alikuwa akitupiga vita sisi Makka, akasema, mimi nimempa amani tayari kwamba huyu aingie. Akasema, hapana, mimi nitamuua. Ummu Hani akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi nimempa dhima mtu fulani, lakini kaka yangu Ali anadai kwamba innahu la qatilu, yeye atamuua mtu huyo. Sasa inakuwaje ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qad ajarna man ajarti ya ummahani, tumempa hifadhi yule ulimpa hifadhi yeye ummahani, kuna na yeye vile vile katika hifadhi yetu, hata mgusa yeye. Ndio bwana akaweza kuingia katika hilo. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'an katika suratu At-Tauba, wa in ahadun minal mushrikeen istajarak fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana, yeyote katika washirikina atakapokuja akataka kwako wewe himaya, kwamba wewe umpe himaya kuhifadhi, kumhifadhi hata yasma kalam Allah, ili apate kusikia maneno ya Allah tabaraka wa taala, hata yasma kalam Allah ili apate kuyasikia maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kisha akimaliza muda wake kitaka kwenda kwao, hata yasma kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana, kisha akitaka kuondoka mfikishe mahali pake pa amani. Uweze kumchukua, haya twende bwana, muda wako wa kukaa umeisha, twende uende naye mpaka wafika mahali kwamba sasa hapa ndio karibu na kwenu, uko salama, hakuna mtu kukugusa. Naam, haya nenda zako kwenu. So Uislamu uweko uadilifu, lakini wale ambao watakuja kuupiga vita Uislamu wakawa wanadhamiria kuupiga vita Uislamu kwa ndimi zao au kwa mikono yao, na wanafanya hila na njama za kupiga kuupiga Uislamu, faqatiluhum wa in qataluhum faqtuluhum, wakiwapigeni nyinyi wapigeni amani nao mpaka mwisho mtetee dini ya Allah tabaraka wa taala, ikiwa ni kwa ulimi basi kwa ulimi, ikiwa kwa kalamu kwa kalamu, ikiwa kwa maneno hivyo hivyo, ikiwa kwa nguvu kwa nguvu, lakini tategemea sasa kama nguvu kuna uwezekano wa kufanya hivyo. Ikiwa wao wamekuja na mapanga na mabunduki tutakuwapiga Waislamu, na nyinyi pangeni mjipige mpigane nao, msiwaache. Fa in qataluku faqtuluhum wadhalika jazaa'u al-kafirin, wakiwapigeni na nyinyi wapigeni, msiwaache. Huu Uislamu si kama dini ya kina Paulo kwamba mtu akikupiga kibao katika shavu la kulia mpe shavu la kushoto. La, akikupiga kibao cha shavu la kulia nawe mchape kibao shavu la kushoto vile vile au la kulia, usimwache. Kwa hiyo ndio Uislamu na ndio njia ya sawa sawa, na hauna taadi wala taatadu wala msipituke mipaka. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa al-asim an-nutqu bi-shahadatayn, ni kutamka shahada mbili, na wale walioingia katika hukumu ya shahadatayn au wale walioingia katika dhima ya watu walitamka shahada mbili. Kadhalika katika mambo ambayo ni katika awasim lid-dima' wal-amwal, iqamatu as-salah, ni kusimamisha swala. Mtu akisimamisha swala bila shaka mtu huyo katika dhima ya Allah tabaraka wa taala, haitofaa kumgusa. Allah tabaraka wa taala asema fa intabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahu, ikiwa wao watatulia washirikina wakasimamisha swala na wakatoa zaka, waachieni njia yao, msiwaguse kwa sababu tayari washakuwa ni ndugu zenu, kama anavyosema katika aya nyingine fa intabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din, ikiwa makafiri watatulia na wakasimamisha swala na wakatoa zaka, basi hao ni ndugu zenu katika dini. Fa ikhwanukum fi ad-din, basi hao ni ndugu zenu katika dini. Ufafanuzi katika hili pia ni mrefu, lakini tutatoa maelezo mara nyingine tena insha Allah. Jambo la tatu kadhalika ni itau zaka, kutoa zaka vile vile ni katika mambo ambayo ni katika awasim lid-dima'i wal amwal, katika vitu ambavyo vinakinga damu ya mtu na mali yake. Kwa hiyo Mtume anasema umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zaka. Fa idha fa'alu dhalik, wakifanya hayo, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, watakuwa wamekinga kwangu mimi mali zao na damu zao. Illa bihaqqi al-islam, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Haki ya Uislamu ni upi? Haki ya Uislamu ni kufanyaje? Illa bihaqqi al-islam, ikiwa ametekeleza mambo haya, isipokuwa kama kuna haki ya Uislamu. Haki ya Uislamu ni ipi? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, kwa sababu nyinyi mna ndani ya qisasi uhai, enyi wenye akili. Katika qisasi, qisasi maana yake nini? Mtu akiwa amemuua mtu kwa dhulma, yani mutaammidan, amekusudia kumuua mtu fulani kwa makusudi, alimuua muislamu mwenzake kwa makusudi, damu yake ambayo ni haramu yeye akamuua, hakuna shubha yoyote, taammada biqatlihi, naye yuqtal kwa shuruti zake na taratibu zake, naye atauawa. Hata sema hapo, sababu mimi naswali, mimi natoa zaka, nimetamka shahada la ilaha illa Allah, na au nimetamka shahada mbili, waswali tena watoa zaka na wafunga, umekwenda Makka wapiga na jihadi, umefanya hivi na hivi, lakini kwa sababu umemuua huyu katika haki ya Uislamu, na wewe ni kuuawa, si ndio? Hii ndio sheria ya Allah tabaraka wa taala. Haki ya Uislamu nyingine, kuna haki nyingine ya kuweza kununua mtu? الزاني المحسن سمعنا إليك أو الشيخ الزاني تمزيم عن يزين أو الثيب الزاني في دو حق الإسلام كما لكم تسمى مشيوة حد شرعي حد يك شريع يضرب عنقه أو تضرب عنقه تبيق وشي وياك نمين جنيه كتك حدود نمين جنيه كتك مامو شريع بحق الإسلام إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله كيش يسابوا يعلم فى الله تعالى يسابوا يعلم فى الله تبارك وتعالى حديثه لغيبه إليه مريف سام سنقول من يصحنا تعرف الصلاة من يزاكى الخلاف ونين ستتغني إليه من مغايف كيش يقول ماليزيه وحسابهم على الله حقنا ونيشة فوامبا الأحكام على الظاهر والله يتولى السرائر ما بيوت يتكلم وقوى ظهيري مفانو يكتذيريكي يقوم بمتو فلاني amefanya jambo fulani ikadhihirika akakamatwa si ndio mathalan ni mtu kaiba lakini siri watu hawakumjua wala hakuna ushahidi tunasema hisabu hala Allah kwa sababu Allah atawalla sarair lakini akifanya kwa dhahiri tukamkamata tayari sio la akifanya kwa dhahiri tukamkamata itafika kifuku ya dhahiri ya Uislamu na kumkata mkono wake كذلك كذلك الزنا كذلك كذلك شرب الخمر تجيب مثلا mtu fulani anakunywa pombe nyumbani kwake au hajulikani mathala yeye ajifanya kama ni mcha Mungu swali na nini kumbe ana kawaida yake na zake huko kama ni mjini achukua kreti zake za bia afunga moja kati kwenye gari yake huwezi kujua aingiza tumani kwake kwenye friji lake au kwenye friza yake anaweka usiku apiga pombe zake tembo zake vizuri barabara wewe hujui فسمع الله وحسابهم على الله حساب الله يتولى السرائر الله دي ان يتولى ما يلي يسير سيسي تو يجوي لكن يكي كماتو كو شهيدي فبتكانا وشهيدي كما هوي ومكونا قومبي حكم ظاهر تسمام جو ياك حساب سيسنا حكم ظاهر كذلك من يكون كنا الزنا اذا كان مكي كنا من مكي يكون كنا كما نمكيوي عيشناي سيتو تشكولي ظاهر كما نمكيواكي هذا تتفوت عنداني au mwenyewe amefanya aliyofanya alafu akajistiri katika nafsi yake kumwambia mtu yote wala hamna ushahidi tutamwacha kama alivyo hisabuhum ala Allah hisabu yao itakuwa kwa Allah tabarak wa taala lakini akija kikamatwa na hali kuna ushahidi watu wanne basi hukumu ya Allah itafanyaje itapita kwa hiyo al ahkam tajri ala zahiriha hukumu zitapita juu ya dhahiri yake wallahu yatawalla sarair Allah ndiye anaye تولي مام يسيري مام يسيري تموتي يا الله يوم تبلى السرائر كتك سيكو أمبايو ستفتولي وسيري زوت الله المستعان نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ويغفر لنا خطايانا الله تعالى عالم نعم ونسأل الله سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك